Chagua moja wako. Sio hukuwataka duniani na hukuwataka vile vile Mwenyezi Mungu. Abadan ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayn fi jawfihi. Hajampa Mwenyezi Mungu mtu mmoja kuwa na nyoyo mbili katika kifua chake. Chagua moja. Na Waswahili wana maneno wanasema, mpande farasi wawili, simalizi, maliza mwenyewe. Na vile vile wana maneno mengine wanasema, muangaza mbili, yule ambaye anaangaza mbili zote, moja wapo humponya au kosa zote. Sasa Shafi akafikiria, nimefanya nini mimi? Kosa langu hasa lipi nilolifanya? Mwalimu wangu ananiambia niache maasi, kwani hii ilmu ni nuru, na nuru ya Mwenyezi Mungu haipewi hidaya kupewa aliyekuwa asi. Lo, nimefanya nini mimi? Basi usingizini mwake alikuja akaambiwa, kapita mwanamke Shafi. Tarara tarara tarara tarara, viatu vile. Shafi uligeuka ukatazama kidogo pale pale, Mwenyezi Mungu alinyang'anya nuru yako ndani ya kifua chako. Kama ah, wewe Shafi, wewe unasema kitu gani wewe? Na hali ilikuwa mtazamo wenyewe, an-nadhratul ula laka, mtazamo wa mwanzo wako binadamu umepewa, huna budi kuona mambo duniani. Lakini wasania tu alaika, wa pili ni dhidi yako. Akaja kaona, do, kumbe ile kosa langu hilo, alinyang'anywa power ya kufahamu ndani ya moyo, ikawa sasa hafahamu vizuri. Jambo dogo sana kafanya. Je, sisi tunaogelea katika makubwa, katika makubwa, tutegemee kufahamu nini katika mambo ya ilmu? Na ndio maana Qur'ani yatupa taabu, haihifadhiki papatu papatu, kwa sababu tuna mambo mengi hukutataka na hukutataka. Hebu jiweke katika upande mmoja, utizame Mwenyezi Mungu namna atavyoweka vitu vyake. Sasa ومع ذلك لم يقتصر العبد الصالح نفهمونا هايو هكوفو بشيكا يلم جمعيما على هذه الإجابة جوه جواب لطوى نبي موسى كوانبا أفبانا ونشكوة إيفو إيفو ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا فموجة لجابو هنزل سانا جابو يكي نيونغي نكمتيا من يزمغو فإن شاء الله hakutosheka ya ifadhiri. Bal kala lahu, bala kazidi kumambia, fa inita baatani, itabili ni kupi sharti, pamoja na jawabu nzuri ulonipa hiyo, minta kupa sharti. Fa inita baatani, iwapo utanifuata mimi katika mambo nilionayo ili uyajue na wewe, na kupa sharti kama utaiweza. Fala tasalni, usinivamie kuniuliza an shay'in, jambo lolote, hata uhdisa laka minhu dhikra, mpaka mimi mwenyewe, kama uko tayari niwe mwalimu wako, mimi ndo ninajua wakati gani nikusimulie hakika jambo hilo. Niachie tu kwanza kazi yangu, naache tu mimi kwanza, usimulize kitu. Sharti hiyo ngumu sana hiyo. Pamoja na hayo, Nabii Musa akamwambia, bismillah, na tuanze safari. Fantalaka, basi wakaondoka wawili hao, mwalimu ni Al-Khidri na Nabii Musa katika ulul azmi mina rusuli, katika chini yuko nyuma anafuata, sasa anangojea kusomeshwa. Wakenda zao, intalaka, yamshiani, wanakwenda wanapita, ila shatu ilbahari, katika sehemu za fuku za bahari. Wakabla an yarkaba safinatan, kabla ya kupanda chombo cha baharini, jahazi, jalasa ala shati, wakakaa wawili hao, Musa na mwalimu wake, jalasa ala shati, wakakaa katika pande za fuku za bahari, pale wanaangalia baharini. Kama mbia kwa tupumue kidogo hapa, tungoje vyombo hapa vitavyo stufa, sasa tupande tuendeze tuko mbele. Wal amwaju, na wakati ule mawimbi ya bahari, tankasiru, yanavunja bahari kwa nguvu. Wa idha bi usfurin, tahamati wamekakita kwa pale, wanangojea usafiri, kikatokezea kidege. Tahamati kidege ya ati kinakuja ala, katika upande ule ambao ni upande wa bahari. Tahamaki kidege yati ala shati, kinakuja katika upande wa fuko za bahari. Alipokuja ndege yule, akaingia majini. Faya akhudhu fi min qarihi, ndege yule akachukua kwa mdomo wake ulio mrefu kama alivyo ndege wa baharini yule, akachukua katarata ma'in, tone au funda la maji kidogo hivi, kafanya kama anaopoa kitu pale. Na wakati mwingine chukua samaki yule mdogo mdogo. Al-Khidri anayaona yale, na Nabii Musa anayaona yale. Fayaqulu al-Khidri, Sasa anaanza kazi alfajiri, anamwambia mwanafunzi wake sasa. Anampa faida kwanza. Kabla hakuuliza kitu sahihi. Fayakulu al-Khidr li Musa, anasema al-Khidr kumwambia Musa, ya Musa, Musa wewe labbaika. Undur ila hadha al-usfur. Mwangalie ndege yule, muone yule, namuona ndege. Anamsikiliza. Kafanyaje pale ndege yule? Kama namuona kaja pale kachota kitu kidogo hivi. Ala, basi. Nitakwambia jambo basi. Weka kilini barabara. Inna ilmi wa ilmaka. Hakika ilmu yangu mimi na ilmu yako wewe. Wa ilmu al-kainati, na ilmu ya ulimwengu mzima na ulimwengu wote pamoja. Kulluha, ilmu yote hiyo ichanganywe. Bin nisbati li ilmi Allahi, kwa mnasaba wa ilmu ile kwa Mwenyezi Mungu. Basi la yusawi hadhihi al-qatrata min al-ma'i, hailingani hata na tone aliochukua ndege yule la maji yale baharini. Sikachukua ndo tone ndogo lile, basi ndege kaacha bahari kama ilivyo, kachukua kitu kidogo. Basi vile ndivyo elimu yangu mimi ilivyo na yako wewe Musa na walimwengu wote mnasaba na elimu ya Mwenyezi Mungu. Basi pale watu walimwengu wana kitu kama kile alichopoa ndege, na elimu ya Mwenyezi Mungu imebakia katika ocean saba zilivyo zile. Al-ilmu lillahi, kwa sababu elimu ni ya Mwenyezi Mungu. Al-kibriya ulillahi, kiburi chote kwa hakika hakimstahiki mtu isipokuwa Mwenyezi Mungu. Kwa hakika al-jalalu lillahi, na utukufu ni wa Mwenyezi Mungu vile vile. Al-azamatu lillahi, na ukubwa wote wa Mwenyezi Mungu kwa hakika. Yeye Mwenyezi Mungu ndio mwenye uwezo mkubwa. Katika uwezo wake Mwenyezi Mungu, yuliju laila fi nahari, anauingiza usiku katika mchana. Wa yuliju nahara fi laili, huwa Allahu. Alladhi yukhriju alhayya min almayiti, huwa Allahu. Alladhi yukhriju almayita min alhayi, huwa Allahu. Anakitoa kilichokufa kutokana na kilicho hai, na anakitoa kilicho hai kutokana na kilichokufa kina hai. Ndani yake kitatoka kiumbe ambacho ki hai. Kazi hiyo mwenye uwezo nayo Mwenyezi Mungu peke yake. Musa, umeona mambo yale? Nimeyaona. Sasa tunjetu sasa. Waratiba as-safina, wakapanda jahazi sasa. Nabii Musa na al-Khidri. Ratibaha, wakaipanda merikebu hiyo. Wahia tajiri bihim, hali ya kuwa jahazi imetulia juu ya maji, inakwenda pamoja nao. Fi amani Allahi, katika amani ya Mwenyezi Mungu. Wa idha bil-Khidri, tahamaki anaonekana al-Khidri. Yumsiku mi'iwalan, anakamata silaha chombo hivi. Alipoikamata nyundo hiyo, wayadhribu ardha safina, anapiga kwenye deki ya safina ile. Deki sio bavuni, anapiga chini. Hatta yukhriqaha, ili apate kuizamisha jahazi ile. Inavyoonekana kwa elimu ya Musa, anaona kwamba sasa kishachanganyikiwa mwalimu. Akili si ya binadamu. Huyu ndo mwalimu mwenyewe. Hivi ndo bapu niko hapi mimi namba kwamba anafanya nini? Anatoboa merikebu tena katika sehemu ya chini deki. Yanziu minha, alipotoboa akanyanyua katika jahazi ile lauhan khashabia, ubao ambao ndo umekaa kwenye deki ile. Maji yale yanaonekana sasa. Wayanduru Musa, lakini sasa kapatikana kweli Musa. Musa kabakia kababaika. Anasema kama nitamwachia mwalimu huyu mekuwa watu, na mie nitakabasa na Mwenyezi Mungu vile vile. Kweli nimeshoto ahadi sitomuuliza chochote, lakini hili. Hawa watu wakija kizama wote, mimi Mwenyezi Mungu nifanye nini mimi? Lakini kubwa ndio mtahabisha Musa ni kwamba wayanduru Musa ila lawhi al-khashabi. Anaangalia Musa kwenye ubao ule uliotolewa deki pale, na uangalia shaka pembeni ubao ule. Wakadi nuzia, umetolewa baule minasafinati, katika jahazi ile. Lakini la ajabu ya maajabu. Fala safinatu tagusu, jahazi haizami chini. Fi kaa'il bahari, kwenda katika kina cha bahari. Wala almau yadukuluha, wala maji haingi ndani. Bikudrati man la yaghfalu wala yanamu. Hiyo ni kudra ya yule ambaye haghafiliki wala halali. La taakuduhu sinatun wala naum, na kila kitu kiko chini amri yake. Amri inapewa maji, wewe maji tulia. Na wakati mwingine huambiwa wewe upepo nyamaza, na wakati mwingine kuambiwa wewe ya samaa akli'i. We mvua wacha kunyesha sasa hivi. Vitu vyote viko chini amri yake Mwenyezi Mungu. Anafanya mambo kwa hali hiyo Al-Khidri chini ya amri ya Mwenyezi Mungu. Kanyanyua ubao ule, kaweka pembeni, maji yale pale yanaonekana, lakini maji hayaingii ndani wala jahazi haionekani kulisapia chini. Na maji umeondolea ubao mzima. Sio tu ndogo, ubao mzima. Wala al-ma'u yadkhuluha wala maji hayaingii ndani. Hapo ndio unasema moja kwa moja la ilaha illa Allah. Hakuna muabudiwa isipokuwa Mwenyezi Mungu. La ilaha illa anta. Na unamkabili mwenyewe ana kwa ana, hakuna mwingine mwenye kuabudiwa ila wewe. As-safina tuyumza'u minha law'un khashabiyyun. Jahazi inaondolewa ubao ambao uko deki. La hiya taghusu, hiyo jahazi yenye kuzama. Fil qa'i, katika kina cha bahari. Wal a'ma'i, wala kwenda katika vina virefu. Bal wala almau yadkhuluha, bali hata maji pia yaingii ndani vile vile. Walakin Musa, lakini hata hivyo, pamoja na miujiza Musa aliyoiona, sioni hatari kwa hakika, lakini lilofanyika kwa hakika, huyu mwalimu lazima niambie alichokifanya kwa hakika. Siwezi kuchukua muda wa kumngojea mpaka baadaye. Vyema akakumbukia, ndio kasahau. Je, na ilikuwa sana kwangu mimi, ilikuwa mno. Je, na mimi nitapopanda merikibuze wetu nitoe vile vile bao? Walakinna Musa lam yutiku sabran, Nabi Musa kuchukua subira. Fal amru ajibun, jambo liona lilaja ajabu. Ahunaka fi alami lukalai, hivo hapa duniani katika ulimwengu wa wenye akili wote. Man yakhriqu safinata, huenda akatokezea mtu mwenye akili timamu akatoboa jahazi. Fil bahr, baharini basi ukina kwenda, siangojee kwanza mpaka ipandishwe dry dock. Halafu mafundi wako kule, watagonga pa kugonga, watatia rangi pa kutia rangi, watafanya. Lakini mbona inakwenda anafanya hivi huyu? Hapa kanishangaza huyu mimi. Faqala lahu bi uslubil muaddabi, ikabidi amwambie avunje miiko aliyopewa ile. Yaani fa in ittaba'tani fala tas'alni an shay'in hatta uhdith laka minhu dhikra. Nabi Musa ikabidi aulize, lakini bi uslubil muaddabi, kwa njia ya aliyefundishwa adabu barabara. Akhalaqataha, mwalimu wangu kidogo samahani, unaitoboa jahazi litughrika ahalaha, ili uwazamishe watu wake? Ni hivyo au jambo jingine mkusudia? Wa fi qira'atin ukhra, na katika qira'a nyingine hapa ambayo ndio mtume akitumia mara nyingi zaidi, akharaqtaha liyaghrika ahala, ina unaitoboa jahazi liyaghrika, ili wazame. Anamuondolea ile kumkosea adabu ukimwambia litughrika ahalaha, ili uwazamishe anta, lakini liyaghrika ili wazame hao watu, maana sio wewe ulikusudia kuwazamisha. Akharaqtaha liyaghrika ahalaha, wewe waitoboa jahazi hii ili wazame watu wake. Lamma asnada al-gharq ila al-Khidri, wakati alipo egemeza kuzama kule kwa al-Khidri, basi arada an yusnidahu, akageuza maneno pale pale Nabii Musa, akataka kuegemeza ila al-ahli, kwa wale watu waliomo na jahazi. Faqala, akakama kababaika kidogo kusema hivi, ala akharaqtaha liyaghriqa ahlaha, kauna yeye hapa nikimwambia hata awazamishe huyu mwalimu anicha anambia mwanzo ya kwamba nisimguse chochote chokifanya, asije kanihamakia hapa mambo kaharibika. Akasema liyagharika ahalaha, ili wazame watu wake. Laqad ji'ta shay'an imra, kwa hakika mwalimu wangu umeleta jambo kubwa sana kabisa. Maajabu nayaona mimi hapa sasa hivi. Ai shay'an adiban, yani jambo la kustaajabisha ndio nalo sasa hivi hapa. Wa ghariban, na nigeni kutobolewa jahazi katika bahari. Walakin safinata, lakini jahazi ile lam tatawakaf, haikusimama. Fahiyo tamkhuru ubaba almai, ikawa hiyo inatoboa mawimbi ya maji. Watashuku bisabiriha alamwaja, jahazi imo kuchanachana kwa kifua chake mawimbi ya bahari. Alaliyati, yaliyokuwa makubwa mno, haikuwa bahari ya kitoto, ni bahari kubwa mno. Kala al-Khidru li Musa, hapa ikabidi al-Khidri amkumbushe mwanafunzi wake, amwambie alam akul, yesi kusema mimi, innaka hakika wewe, lan tastatia, hutaweza kabisa, maia sabra, pamoja nami kusubiri. Wa idha bi Musa yujibu, Nabii Musa ikabidi ajibu bi adabin rafi'in, kwa adabu zilizonyanyuka juu zaidi. Wa akhlaqin min atraz al-anbiya, na kwa tabia ambazo ni katika sifa ya mitume. Akamwambia, samahani sana, la tuakhidhni, usinichukulie mimi makasiriko, bima nasitu kwa nilo ya sahau. Nimesahau, na mwanadamu nasahau naye. La tuakhidhni, usinichukulie hamaki, bima nasitu kwa nilo ya sahau. Wala turhikni, na wala usinitize nguvu. Na kuomba, usinilazimishe min amri, katika jambo langu hili la kutaka kusoma kwako. Usra, usinilazimishe katika mazito zisoweza kuyabeba. Nipe mpesi mpesi mwalimu. La tuakhidhni bima nasitu, nasiya madha. Hapa anasema kwa ndoli sahau. Kasahau nini Musa? Nasiya anna safinata kad khuriqat, amesahau kwamba jahazi imekwisha tobolewa. Amna siya sharta, au kasahau ile sharti alladhi ishtaratahu al-khidru alayhi, sharti ambayo aliweka al-khidru juu yake. Nini kasahau Musa kusudia hapa? Inna kharqa safinati laysa nisyanan, kutobolewa kwa jahazi si jambo la kusahauliwa, maana ilikuwa watu wote watetemeka ndani mle, na Musa ni miongoni mwa watetemekao. Maji ni yale pale, lakini jahazi haizami wala maji hayaingii. Fa huwa mur'a, jambo linaonekana amamahu, mbele yake. Ra'a ya al-ayni, kwa uoni wa macho yake Nabii Musa. Kwa hivyo lile halikuwa la kusahauliwa. Walakinahu nasiya ash-sharta, lakini yeye Musa alisahau shurti alladhi ishtaratahu al-'abdu as-salih, sharti ambayo aliweka mja mwema. Wa huwa, na sharti yenyewe hii, fa in tabi'atani, utakaponifuata mimi Musa, fala tasalni, usiniulize mimi am shay'in, jambo lolote. La tuakhidhni bima nasitu, na Musa atakaradhi, usiniangamize, usinichukulie hamaki kwa jambo ambalo nimelisahau. Wala turhikni, na wala usiniteze nguvu, ukanilazimisha min amri usra, katika jambo langu hili ukanipa mazito. Wa afa al-khidru, akasamehe al-khidru, afa wasafaha, alisamehe na akapuuza kwamba hayo yamekwisha, tunzetu mbele. Wala afu, sasa funzo tunapata hapa nyingine vile vile, siko mwanafunzi tu aweka barua yake chini anyekee na mwalimu naye vile vile. Al-khidr hapa kulikumsamehe. Wala afu min shaymil kirami, na kusamehe ni katika sifa za wale ambao ni wakarimu. Li anna al-alima, kwa sababu yule ambaye ni mwanachuoni mjuzi anakuwa anatakiwa awe na sifa ya ukarimu. Yajibu an yakuna safuhan, mwalimu ni wajibu wake na yeye awe msamehevu, awatizame wale wanafunzi na wasomesha, pengine maskini ya Mungu sana, hawamiliki uniform, hawamiliki viatu, asichukulie papara na hamaki ya kumfukuza. Wengine karo wanaweza kulipa na wengine hawawezi kulipa, kila mwanafunzi ende naye kwa taratibu pale, na wengine fahamu zao kimenasa kitu mara moja tu, lakini wengine wazito. Mwalimu anatakiwa na sifa hapa ya kusamehe samehe. Al-Khidri alimpa kabisa kabisa sharti mwanafunzi wake, lakini anaonyesha hapa sifa gani awe nayo mwalimu vile vile. Sio mwanafunzi tu kunyenyekea, na mwalimu naye vile vile awe ni mwenye sifa hii ya kusamehe samehe. Wayajibu, na ni wajibu mwalimu aniyakuwa karima, awe ni mkarimu. Pako pahala atia mkono mfukoni mwenyewe mwalimu. Mbona hivi leo wewe unakuja unalala tu darasani, mwanafunzi kumbe hajapanda kitu katika tumbo lake, kucha kitu maskini. Njaa inamuuma. Hakuna chai. Mwalimu anatakiwa ajue hali ya mwanafunzi, atie mkono mfukoni, asiwe mtu ambaye bakhili, amwambie nenda kanywa chai kwanza. Hivi ndivyo anatakiwa mwalimu ende nao wanafunzi wake. Pako pahala kitabu hana mwanafunzi na hamiliki, mwalimu atie mkono mfukoni yeye, amwambie kanunue. Kwa hodari wako unao wewe, haiwezekani kwa bila kitabu wewe kanunue. Wayajibu, na ni wajibu vile vile, aniyakuna sakhian, awe ni mtu mkarimu sana, tena awe shujaan, anao shujaa katika kutokuogopa kuwakiri mwanafunzi wake. Awe ni shujaa kasa, anajiamini kwamba kheri itakuja tu na mzima tumbadilishia tu, atampa tu lazima. Fantalaka, basi wakaondoka wawili hao, hata idha lakia ghulaman, sasa wamemkuta kijana. Fakatalahu al-Khidri, kamua mara moja tu. Lakia al-abdu salih wa Musa, wakamkuta yule mja mwema na Nabii Musa, ghulaman, kijana wa kiume. Ai, na maana ya ghulaman, lam yablughul hulum, hajafikia umri kubaligh. Lam yablugh sinni taklif, hajafikia ule mwili. Lam yablugh umru at-taklif, hajafikia ule umri wa kukalifishwa mambo. Nabii yule Khidri fakatalahu, akamuua. Na imetumika faun kwenye Qur'ani pale, harfu ya kuatifia pale, afu ni faun. Alfa'u atifatun ala laqiyahu, ndiyo liwatifiwa pale kwenye tamko laqiyahu. Ai yaani bimujarrabi an ra'ahu, mara tu baada ya kumuona ni kwamba limbana akamkamata, fakatalahu akamua pale pale. Hakukuwa na mazungumzo yoyote, watoka wapi, wewe ni nani, umechukua nini? Hapana. Lam yakul lakiya ghulaman, hakusema Mwenyezi Mungu katika Qur'ani walimkuta kijana halafu thumma katalahu, kisha akamuua. Law qala thumma katalahu, law kama angesema kisha akamuua, la dalla zalika, yangejulisha hayo ala hiwarin, labda palipita suala na jawabu, bainahu wa bainal ghulam, kati yake al-Khidri na kati ya mtoto, kwamba wewe saa hizi watoka wapi, umefutika nini wewe, fungua nione, pengine kamgundua na mambo ya wizi labda. Hakumuuliza kitu, lakinahu lamma qala faqatalahu, lakini pale aliposema kwa kutumia harfu ya fa, faqatalahu, dalla dhalika ala annahu bimujarrad al-laqaya, amejiulisha pale Mwenyezi Mungu kwamba mara tu baada ya kukutana naye, waqa alqatlu, kikatokezea kitu kiitwacho mauaji, kamuua. Wa hadha dalilun, na hii dalili ya wazi, ala anna al-Khidra ma'murun min al-qiyadati al-ulya, kwamba aliyokuwa akifanya Khidri alikuwa ameamrishwa kutoka kwenye uongozi wa juu, uongozi wa mbinguni, hakuwa akifanya peke yake. Kaamrishwa bikatli hadha alghulami, kumuua kijana huyu. Lam yadur bainahuma, haikupita kabisa kati ya wawili hao, hadithun, mazungumzo, wala yatajadhaba, na wala haikumvuta yeye, atrafu alkalami, yani ncha za maneno, kabisa hakusema kitu. Kitoto kinashtukia kwamba kinakamatwa, kinauawa, tafadhali. Innama bimujarradi laqiya qatalahu, hakika mara tu baada kukutana muua, lakiya ghulaman faqatalahu, qala ili bidna bi Musa, hapa avunje tena miko vile vile. Maana jambo lolote ni kubwa kuliko jahazi. Sasa jahazi angalau limetobolewa, lakini linakwenda juu ya maji, maji hayaingii ndani na wala halizami, na hapo hakustahimili. Je, roho ya kiumbe imetoka? Wao manabii wanaojua mambo ya dhahiri, kuua ni kitu gani? Alifahamu kwamba sasa mwalimu kafanya jambo lenye dhulma kubwa, na hakumuuliza mtoto chochote kile. Anaona kwamba hakuna makosa kwa mtoto. Ikabidi amwambie, akatalta nafsan zakiyatan, na hili jingine kwa zaidi vile vile, unaiua nafsi takasifu, bighairi nafsin, bila ya kwamba iliua nafsi nyingine. Kwa hakika, laqad ji'ta shay'an nukra, umeleta jambo lichukizalo. Hapa Saidi bin Kumbili, mimi nimehadhibika kwa kuiona nafsi ya mtu mdogo tahtalbali ina uwawa. Lakad jiita shai anukura, umeleta jambo litukizalo. Shai an tunkiruhu luhukulu, jambo litukizalo, yaani linachukizwa na akili za binadamu za kwa nzima. Wala tardahu, na akili ya nzima haili kubali jambo lili, kulisamehe, kuliacha hivi hivi. Ma zambu hatha lukulami, nini zambi ya lufani mtoto huyu kwa natana uwawa? Hatta yuktal, mpaka nawao. Kafanya nini kwani? Wa idha bil Khidri yakul, tahamaki al Khidri anamwambia, lahu ya Musa, hadhihi al marra, katika mara hii, alam akul laka, je, mimi sikusema kwako wewe Musa, innaka, nakukumbusha mara pili, kwamba wewe, lan tastatia, hutaweza maia sabra, pamoja nami kusubiri. Fil marati lula kala, alam akul innaka, mara ya mwanzo hamna laka, anamwambia alam akul innaka, lan tastatia maia sabra. Fi hadhihi almara, katika mara hii, zada almasala tatawkidan, ameyazidishia nguvu zaidi masala yenyewe. Fakala, anamwambia alam akul laka, je, sikusema mimi kukwambia wewe, li anna al-khata'a, anaingeza laka hapa, hikma ya Qur'ani hapa, kwa sababu lilikosa, qalitakarrara, limerejea tena. Na inabidi pale Mwenyezi Mungu aweke maneno ya balagha ya kuonyesha kwamba haya maneno ni kalamu Allahil Qadim, sio na binadamu haya. anaongeza alam aqul laka, na utapohifadhi Qur'ani vile vile ujue kule mwanzo kuna alam aqul innaka na ya pili yake alam aqul laka, kwa sababu kosa kali tatarara limerejea tena, wal istifham kali tatarara, na swala vile vile limerejea vile vile kwa njia kutia mkazo alam aqul laka. Kala Nabi Musa kajitetea akamwambia, kwa hakika mwalimu wangu sasa ninaika ahadi. Naona kama utaniona kama mchezo kwenye kusoma huko mimi. Nasemaje? Ili saaltuka an shay'in ba'daha, iwapo mimi nitakuuliza neno lolote baada ya hapa, naahidi mwenyewe, fala tuswahidni, usinichukue tena katika msafara huu. Nishakuwa kufukuzwa mbali ili nini apate kumsamehe tena mara ya pili. Fala tuswahidni, usifatane na mimi tena, kwa sababu itakuwa kad balaghta min ladunni udhra, umeshapata kutoka kwangu mimi udhuru wa kunifukuza hapa chuoni nisome tena mimi. Yakulu fi hadha almakani, alipofika pala hapa sallallahu alayhi wasallama, yakulu fi hadha almakani sayyiduna rasulullah, ndipo Mwenyezi Mungu Muhammad akasema, umkasa mkubwa sana huu, yarhamunillahu, anirehemu mimi Mwenyezi Mungu, wa yarhamu akhi Musa, na amrehemu ndugu yangu Musa vile vile. Lam law lam yakul lil abdi as-salih, la iti Musa ndugu yangu hakumwambia yule mja mwema mwenye ilmu ya batili, in saaltuka an shay'in ba'daha, ikiwa mimi nitakuuliza jambo lolote baada ya hapa, fala tusahibni, usifatane na mimi, la iti kama si maneno yale, la alima minhu al-ajab al-ajib, angejifunza na kutambua Musa ajabu ya maajabu, lakini alijibloki mwenyewe kwa hakika. Ilibidi aweke nadhiri ile, aweke ahadi ile, na Mtume Muhammad anasema la iti Musa kama hakujifunga pale, Waislamu kwenye Qur'ani wangeona mambo makubwa mno, makubwa mno, siri za batin. Fantalaka, wakaondoka tena wawili hao, hata idha ataya ahla qaryatin, mpaka walipofikia kwenye watu wa kijiji fulani, istat'ama ahlaha, wakawaomba chakula watu wake, lakini mji huo ulikuwa ni mji ambao si wa kawaida. Talaba at'ama, wakataka chakula, min ahliha, kwa watu wake, liakula ili wale, lakini mji ule ulikuwa na watu makafiri, watu ambao nyoyo zao zimekufa kabisa, hawajui kheri hata moja. Fa'abu, wakakataa watu wa mji, an yudayifuhuma, kuwakirimu ugeni watu wale. Kana ahlu hadhihi alqaryati bukhala, walikuwa watu wa mji huu mabakhili. Wa sayyiduna al-Mustafa yakulu, na bwana wetu Mtume anasema, la yajtami'u bukhlun wa imanun, haviwezi kukaa pamoja ubakhili na imani, fi qalbin wahidin, katika moyo mmoja. Ingawa mtu anakuwa bakhili na anakuwa nayo chembe ya imani, lakini mwisho itatoweka lazima, kwa sababu vitu hivi ni maadui wakubwa baina imani na ubakhili, havikai kwenye moyo mmoja. Inna Allah lamma khalaqa jannati adn, Mwenyezi Mungu alipoiumba pepo tukufu, washaka fiha anharaha, na akapasua ndani yake mito yake, wagharasa fiha ashyaraha, na akapanda akaiweka ndani yake miti yake, wazayyanaha, na akaipamba pepo, linnadhirina, kwa watazamao. Mwisho baada kukamilisha, qala takallami biidhni, pepo, hebu sema maneno, kama nitakuruhusu hebu useme, utasema nini kwa idhini yangu mimi mwenyewe. Hebu pepo sema maneno nisikie. Qalat, pepo ikasema, qad aflaha almu'minuna, kwa hakika wamefaulu walioamini. Faqala laha maulana, Mwenyezi Mungu akaiambia pepo, pamoja na kauli yako hiyo kwamba wamefaulu waumini, mimi nasemaje, wa izzati wa jalali, naapa kwa nguvu zangu na naapa kwa utukufu wangu, la yujawiruni fiki bakhilun, hatosogea karibu na mimi kuhusu wewe pepo, bakhili yoyote sitamkubalia kuingia humo abadan, yani milele. Uhibbu thalathatan, mimi ninawapenda watu watatu, wa hubbi li thalathatin ashaddu, Mwenyezi Mungu anasema tena kwenye hadithi ya Kursi, ninawapenda watu watatu na mapenzi yangu kwa watu watatu wengine ashaddu, yamekuwa makubwa zaidi. Wa ubghidhu thalathan, na ninawachukia watu aina tatu, wa bughdhi li thalath, na kuchukia kwangu kwa watatu wengine ashaddu, kumezidi mno. Naam, lete habari. Uhibbu ta'iina, nawapenda wenye kutia, lakini wa hubbi lishababi at-ta'i, lakini mapenzi yangu kwa kijana mdogo mwenye kutii yamekuwa ashadu mkubwa zaidi. Maana umri wake yeye ni umri wa kutawaliwa zaidi na shetani. Akitokezea kijana barobaro akakatulia yuko kwenye kutii, basi mapenzi yangu mkubwa zaidi kuliko mtu mwingine. Wa uhibbu almutawadhi'in, na ninawapenda wenye kufanya tawadhu'i, wanyenyekevu, lakini wa hubbi lilghani almutawadhi', mapenzi yangu kwa tajiri halafu akawa mtawadhi, ama hapo ashaddu makubwa mno. Maana si rahisi kupata tajiri halafu akawa mtu wa kawaida. Innal insana la yatgha, kawaida binadamu huwa na jeuri, an ra'ahu staghna, wakati anapojiona ana uwezo kila kitu. Wa uhibbu al-kuramaa, na ninawapenda makarimu. Wa hubbi lil-faqiri, lakini mapenzi yangu kwa aliyekuwa fakiri halafu akawa al-karim, na ufakiri wake ni mkarim. Ashaddu mapenzi yangu makubwa mno. Wa ubghidhu, na vile vile katika kuchukia kwangu sasa. Wa ubghidhu al-usata, na ninawachukia wenye kuasi. Lakini wa bughdhi, na uchukivu wangu ni sheikhi, kwa mtu mzima hapo alipo tena, ambaye alasi hapo alipo mguu tayari kwa kaburini, tena hapo anaasi kitu gani? Baada ya kusema astaghfirullah, sasa Mola wangu nipokee, Mola wangu ninakuja, ndio kwanza naendelea kupita kivuli wangu na kuvua nguo watu yeye. Basi chuki zangu li sheikh al-asi, kwa mtu mzima mwenye kuasi, ashaddu chuki zangu kubwa zaidi. Wa ubghidhu al-bukhalaa, na ninawachukia mabakhili. Lakini wa bughdhi lil-ghani, chuki zangu kwa mtu aliyokuwa tajiri. Lil-ghani al-bakhili, ambaye tajiri halafu anakuwa bakhili, chuki zangu ashaddu, maana kitu anacho. Wa ubghidhu al-mutakabbirin, na ninawachukia wenye viburi. Lakini wa bughdhi lilfaqiri almutakabbir, chuki zangu kwa aliyekuwa fakiri halafu anajivuna na ufakiri wake, kitu hana halafu ana kiburi, ashaddu chuki zangu kubwa zaidi. Hadha hadithullah, ni hadithi ya Mwenyezi Mungu, yani ni hadithi alqudusi aljalil. Namalizia ndugu wa Islamu, ninajua kiu mlionayo nyinyi na kiu nilionayo mimi kwenu vile vile. Nyinyi mna kiu kwamba kwenu nyinyi mimi ni mpya, mimi mgeni, mmenisikia tu mara nyingi, na leo mshabahatika kuwa nami, mngependa twende mpaka kucha asubuhi labda. Na mimi ile hamu yangu ile ya kueleza kitu ambacho kinipatie faida mimi na nyinyi, ile kiu yangu kubwa mno vile vile. Lakini itabidi mambo twende kwa ausatul umuri. Khairul umuri ausatuha. Namalizia kisa hichi. Najua kwamba nimekata kitu kitamu, lakini lengo langu lilikuwa nionyeshe fadhila za ilmu. Sikukusudia kutoa matokeo mpaka mwisho itakuwa nini, kusudia kutoa fadhila za ilmu, mwalimu aweje na wanafunzi aweje. Lakini hapa sasa tumegusa katika upande wa ubakhili na chuki za Mwenyezi Mungu kwa mtu ambaye uwezo anao halafu akawa bakhili. Hapa ndipo nitakumalizia kwa mkasa ufuatao. Inna rajulan min bani Israila kana yajlisu ma'a zawjati, kuna mtu mmoja katika baina Israeli Mayahudi alikuwa anakaa na mkewe yakulani, wanakula pamoja. Wa idha bil babi yutrak, tahamaki siku moja wanakula mke na mume, mlango unagongwa. Wa idha bi tariq, tahamaki mgongaji, miskinu ni masikini mno, hahehohe na kapiga hodi, watu wanakula. Wa kana bijani bir rajuli dajaja, na ubavuni mwa yule mtu katika chakula kile pana kuku kapikwa vizuri sana. Qalat lahu zawjatuhu, mkewe yule bwana anamwambia, ala atasaddaqu bihadha, mume wangu huniruhusu nikatoa sadaka huyu kuku akapata huyu maskini yangu? Sisi hapa tutakula vilivyobaki, pana mboga hapa, pana hivi, pana hivi, pana hivi, meza imezunguka uzuri, alhamdulillah. Tutukwe yu kuku nimpe maskini ya Mungu, ana njaa sijui ngapi leo hajala yule. Faqala laha, mume akajibu, la hapana, kwacha tena isitoshe, wadhhabi, nenda pale mlangoni, waturudi kamfukuze anil babi, mlangoni. Hakuziona saa za kuja yeye isipokuwa saa hizi watu wanakula, hana adabu ni tena, kamfukuze, mwambie sitakanyagi hapa, mtoe mlangoni. Wa maratil ayyam, ngoja mambo yanavyokwenda, siku zimezunguka, zikapita siku. Wa usiba ar-rajulu bil faqri, bwana huyu sasa mzimu alimjeuzia maisha, akafigwa na ufakiri. Alipopigwa na ufakiri, fatallaqa zawjatahu, imani yake ndogo maskini, ilibidi ampe talaka mkewe. mke wangu nda kwenu mimi sikuwezi, chakula changu cha tabu, mambo yameharibikia hapa, naenda kwenu na kuacha bila kosa lolote. Wa baada ma talaqaha, na baada ya kumwacha, tazawajat bi ghairi, yule mwanamke tena kaolewa na mwingine. Wajalasat ma zawjiha, ikawa tena imefika wakati akakaa kitako yule mke na mume mwingine, athani ambao wa pili yakulana wanakula sasa. Wakana bijanibi hada jaja, kama kwa mume wa mwanzo, yakatoka yale yale. Ikawa ubavuni kwa yule mume pana kuku katuko vizuri, fatara kalbaba tarikun, akapiga hodi mlango mwenye kugonga mlango. Alipopiga mlango, nani wewe saizi? Fakala rajulu laha, basi yule mume mtu wa pili akamwambia mkewe, huyo maskini ya Mungu huyo, khudhi hadhihi dajaja, chukua huyu kuku, watasadaki biha, wende ukatoa sadaka kumpa huyo maskini, ala hadha almiskini, sisi hapa alhamdulillah kitu kadha kipo, kitu kadha kipo, samaki yupo, hivi kipo, tutakazobakia sisi wempe kuku maskini. Falamma hamalatha, basi alipochukua ile mwanamke ile kuku, litotia alilmiskini, ili kwenda kumpa yule maskini, wa akhadha almiskini, akapokea maskini kuku yule. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alipopokea kuku, rajaati almar'atu tabki, anarejea mwanamke kwa mume analia sasa. Kwa kuiki. Yule mume kastaajabu. Analia lizawjiha, kumlilia mumewe pale, faqala la, mume kastaajabu. Kumetokea nini huko? Ha, unalilia nini we? Ama mwanamke mbaya sana we, kikuku hichi kukijalo kinakuliza. Yule mume kaona huyu mwanamke analia kwa choyo. Kwa kaambiwa achukue kuku ampe maskini ya Mungu. Aliporejea analia, anaona kwamba huyu mke au mwanamke analia kwa roho mbaya. Lima tabkini? Wewe kitu kilame lima tabkina? Kitu gani unakitakuuliza wewe? Ali annana tasaddaqna bidajajati, unalia kwa sababu sisi tumetoa sadaka kwa kuku huyu, kikuku hichi kitu gani? Unakula kuku kila siku hapa wewe? Unalia kwa kuku hichi kimoja tu? Qalat lahu, mwanamke akamwambia hapana, la la la la, sili hilo mimi, innani abki li shay'in ajib, mimi nalilia jambo kubwa mno, mume wangu usinikwadifie, utaweza kustahimili au sisi tukwaje? Innani abki li shay'in ajib, mimi nalilia jambo la ajabu sana, atadiri man hadha sa'il, unamjua ni nani aliomba huyu tukamtukuku sasa hivi? Nani kwani? Nabii. Akamwambia innahu zawji al-awwal, ni mume wangu wa mwanzo aloniacha, mambo yamebadilikia sasa, amekuwa yenu muombaji. Faqala laha, na mume akamwambia ata'lamina man ana, je na mimi mumeo mpya wa pili unanijua nani? Ah, sikujui. Akamwambia wa ana sa'ilul awwal, na mimi ndo yule muombaji wa mwanzo uliomnifukuze nitoke domie basi. Hivi ndivyo dunia iendavyo. Isma ila kauli habibika wa huwa yakuli. Namalizia sasa, tega sikio kauli ya mpenzi wako. Mtume wa Mwenyezi Mungu anasema, la tudhihiri shamata tabi akhika, usidhihirishe matusi yako kwa ndugu yako. Fayarhamu Allahu, huwenda Mwenyezi Mungu akamrehemu yeye. Wayabitaliaka, na akakujaribu wewe. Siku zote jihifadhi, jisiri, usiokacheka kilema cha mtu. Hafi mchekaji wa kilema, ila kwanza kitampata na yeye. Usidhanie duniani kwamba mkosefu amekosa kwa ujinga, na usidhani mpataji amepata kwa uhodari. Aliyekosa si mpumbavu, na mpataji hana uwezo wote ule. Dunia nenda nayo kabisa vizuri sana. Huna madrasatu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Hichi ni chuo ambacho ndugu zangu Waislamu kimeasisiwa na Mtume Mwenyezi Mungu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kama Waislamu wakaa pamoja, basi khairul hadithi kitabullah. Wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Yakulu fiha al-habibul Mustafa, alikuwa anasema ndani ya chuo hichi Mtume Mwenyezi Mungu mteuliwa alikuwa anasema hivi. Albirru la yabla, jamani wema hauozi, tenda wema tu wewe. Wazambu la yunsa, lakini kaa ukijua na dhambi pia haisahulini. Waddayanu la yamutu, na Mwenyezi Mungu mlipaji hafi, yupo anaona kila wakati. I'mal ma shi'ta, sasa baada kujua hayo fanya unavyopenda mwenyewe, lakini ukumbuke kama utadinu tudanu, kama utavotenda ndivyo utavolipwa. وبالكيل الذي تكيل تقتال na kwa kipimo kile kile utakimpimia mwanzako ndicho utakachopimiwa wewe vile vile. ويقول ايضا نبي امتمه كسيما كل بني ادم خطاؤون ونادم وكتبيه يوني كوكوسيا وخير الخطائين التوابون نواليه وزوري وني كوكوسيا نيوالي وني كتبية هراكا هراكا بعد ما كوسياه بس نتتبية هراكا هراكا نزنا كده سيكو زموسم ومتشومي كوا اسلام سيكو زموزي.